Roeland, zou dit wat zijn hier, waar we nu over uitkijken, deze rietlanden, graslanden hier bij het Naardenmeer voor een ezel? Nee, nou, dit is echt een nat systeem. Ezel is veel meer voor een droog systeem. En dan precies dan hebben we het over de Eurasiatische wilde halvezel. Daar zullen we zo meteen meer over vertellen. Ja, de Eurasiatische wilde halvezel. En Niels, want jij hebt er onderzoek naar gedaan, naar die ezels. Laat de Eurasiatische wilde halvezel zich een beetje sturen? Of is die bokkig? Het blijft een ezel. Ja. Ja, maar dat is een klassiek beeld natuurlijk van een ezel die niet vooruit wil. En, ja, maar ja. Dit is een wilde ezel, dus die zijn wat wilder ook, zoals hun naam doet denken. En je moet ze niet voor een tuigje spannen. Nee. Ze moeten gewoon lekker wild blijven. Maar je zou ze dan een gebied insturen en daar moeten ze gaan grazen. Dat moeten ze dan wel doen. Maar dat gaat vanzelf. Dat gaat vanzelf, inderdaad. Beest heeft toch honger. Ja, dan gaat hij grazen. Goed, zo direct meer over het mogelijk uitzetten van ezels in Nederland. Ja, en wat gaan we dit laatste uur nog meer doen, behalve die ezeltjes als grote grazers in de Nederlandse natuur? Het Staatsbosbeheer krijgt kritiek van een oud bestuurder. Maar ook andere natuurorganisaties en wandelaars die vinden dat ze een kaalslag zouden plegen in hun bossen. Nou, Staatsbosbeheer heeft daar weer een hele andere visie op en die horen we ook. En onze natuurboekrecensent Alexander Reewijk bespreekt een paar buitenlandse juweeltjes. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Allegro scherzando voor dwarsfluit en piano van Philippe Gobert, uitgevoerd door Roger de Pijper en Hetty Sponselet. Hetty was op piano en Roger de Pijper op de... Wat zei ik nou? Dwarsfluit, ja. In de toekomst gaan we misschien kennis maken met een nieuwe grote grazer in de Nederlandse natuur, de ezel. Roland Vermeulen van natuurorganisatie Free Nature, die verschillende gebieden met grote grazers beheert. En Daan Kinsbergen schreef een scriptie over het plan om ezels uit te zetten. Goedemorgen nogmaals, heren. Roland, als ik in de natuur ga wandelen, kan ik aan grote grazers tegenkomen. Ik heb ze die van nature voorkomen, al edelhert en ree en damhert. En daarbij dan nog als gehouden dieren, maar wel in het wild, de Schotse hooglander, het hekhund, rund, de Galloway, Tsayagwesa rund, schaapmoor, schaap, Dartmoor pony, wiesent, waterbuffel, heidekoe. Dat zijn er al een heleboel. En dan wel binnenkort wellicht de Aziatische halfezel. Roland, waarom moet die er nog bij? Nou ja, waarom die erbij moet? Het is een paardachter en paarden hebben een specifieke invloed op het systeem. Maar wij kunnen niet alle natuurgebieden in Nederland met paarden begrazen. En dat heeft eigenlijk een hele simpele reden. Paarden en ruiters gaan van nature niet altijd even goed samen. En dan zou dit een goed alternatief kunnen zijn. Ja, je bedoelt ruiters met een manegepaard. Juist. En als die dan door een gebied gaan waar wilde paarden of staan, dan wat gebeurt er dan? Nou ja, je moet je voorstellen als zo'n ruiter op een merrie zit en die komt een groep wilde paarden tegen, daar loopt een hengst bij. Ja, die hengst wil dan die merrie misschien wel bij zijn harem veroveren. En stelt die merrie nog eens hengstig is, dan wil die misschien wel die merrie wel dekken met ruiten ertussen, om het even plat te zeggen. Ja, dus dat soort veiligheidsrisico's, die willen we niet. Tegelijkertijd merken we gewoon dat paarden een belangrijke rol in de natuur kunnen vervullen. Nou, dan moet je op zoek gaan naar alternatieven. Misschien is het goed om even naar de basis te gaan. Waarom wordt er begraasd in Nederland? Nou, begrazing, natuurlijke begrazing is eigenlijk een proces wat al eeuwen, duizend jaar in de natuur plaatsvindt. En dat zorgt ervoor dat er rijke gestructureerde landschappen ontstaan. En dat doen we met wildlevende runderen, wiesenten, wildlevende paarden. En zo hebben ze allemaal een eigen invloed. En zo zie je dat er eigenlijk een rijk mozaïeklandschap in de natuur kan ontstaan. Maar er zullen ook mensen zijn die denken, ja, natuur, laat het lekker groeien. Van oudsher was ons landschap rijk aan allerlei grote dieren. En die zorgt voor openheid in onze natuur. En ook als je naar onze natuur kijkt, meer dan de helft van onze biodiversiteit, van onze planten en diersoorten, die is gebaat bij openheid. En juist die grazers die zorgen ervoor dat openheid behouden wordt of opnieuw kan ontstaan. Ja, en waarom maai je niet? Kan ook, maar dat is een menselijke maatregel. En wij zijn eigenlijk meer op zoek naar natuurlijke maatregelen om de natuur zoveel mogelijk hetzelfde te laten doen. En dan is een dier daar een hele goede oplossing voor. Ja, dus je wilt openheid. Dat zorgt voor biodiversiteit. En waarom dan zoveel verschillende dieren? Iedere diersoort heeft gewoon zijn eigen unieke invloed op het systeem. Zo zijn ze eigenlijk samen geco-evolueerd. En zo zie je dat runderen heel veel van malse grassen eten. Paarden eten meer van droge grassen. Die kunnen ook goed van boombast eten. Wiesent zijn we echte snoeiers in het bos. En zo vullen ze elkaar aan. En op die manier, door die dieren naast elkaar in te zetten, krijg je een zo goed mogelijk werkend systeem. Ja. Daan, jij hebt onderzoek gedaan naar deze ezel. Je zei net buiten al, het is een Aziatische halfezel. Nee? Eur-Aziatische. Beschrijf hem eens. Waar hebben we het over? Nou, als je naar het dier kijkt, dan zou je eerder denken dat het een paard is. Het is veel ranker, slanker, wat groter ook. Dan ja, de huistuin- en keukenezel die wij kennen, zou ik hem even noemen. Gewoon, ja, de kinderboerderijezel. Die zijn vaak wat kleiner gedrongen, grijzig van kleur. En de Eurasiatische wilde ezel is veel groter en bruinig, beetje zandbruin van kleur. Maar je zegt half ezel. Is het dan een kruising tussen een ezel en een paard bijvoorbeeld? Nee, dat heeft gewoon met de historie van de naam te maken, dat ooit eraan gegeven is. Wij kennen die waarschijnlijk hier in West-Europa, kenden wij alleen de gedomesticeerde ezel. En toen kwamen er een achter, maar wacht eens even. In Azië loopt ook iets rond wat er verdacht veel op lijkt. Nou, dat zal dan wel een halve ezel zijn, omdat die een beetje tussen paard en ezel in zit qua uiterlijk. Het is geen muildier of muilezel. Nee. Het is wel echt een ezel. Ja. Waarom is jullie oog dan gevallen op deze Aziatische halve ezel? De Eurasiatische halve ezel en niet gewoon op het ezeltje dat wij inderdaad boerderijen, we kennen het ezeltje. Nee, we weten al langer dat er in het verleden, al voor de laatste ijstijd, er ezelachtigen in Europa rondliepen. Die zijn uitgestorven, althans dat dachten we altijd. Terwijl we nu met moderne DNA-technieken, en dat heeft Daan met zijn literatuuronderzoek ook aangetoond, kunnen aantonen dat die gewoon nog dezelfde soort is als we in Azië tegenkomen. Nou, waarom dan niet die ezel van de boerderijen? Ja. Die stamt af van een andere ezelachtige in de paardentak, zeg maar. Van Equus africanus, zoals we dat een moeilijk woord noemen. Dat is de Afrikaanse wilde ezel die voorkomt op de hoogvlaktes van Ethiopië, Somalië. En van daaruit ooit gedomesticeerd is en over de wereld verspreid als landbouwhuisdier. Maar die is niet goed als grazer? Als je kijkt gewoon naar het verleden, dan past die Eurasiatische wilde halfezel, die past hier veel meer, omdat hij hier gewoon een oorspronkelijke verspreiding had als wilde diersoort. Ja, dan valt je oog in eerste instantie natuurlijk daarop. Ja. We hebben hier ook nog geluid, maar... Is dit een Aziatische ezel? Ja, is dit een onno-nager die ze dan lokaal zo noemen. Ja? Ja. Het is een vrij intens geluid overigens. Ja. En dat gaan we dan misschien horen dus in de Nederlandse natuur? Dat kan. We hebben het onderzoek natuurlijk niet alleen voor de Nederlandse natuur uitgevoerd. De vraagstelling was eigenlijk tweeledig. Hebben we er hier in Europa wat aan? Kunnen we die link met die uitgestorven Europese ezel combineren met die nog voorkomt in Azië, die onagers, die kulans, allemaal namen die ze er lokaal aangegeven hebben. Hm. Nou ja, dat is wel duidelijk dat het gewoon dezelfde soort was. Dus vanuit Europees perspectief biedt dat voor rewilding goede mogelijkheden. En vanuit Nederlands perspectief ook om hem doelmatig in te kunnen zetten in bepaalde natuurgebieden. Nou ja, dat was dus de vraag. Daan, die kwam bij jou terecht. Hoe heb je dat onderzocht? Ik heb dus een literatuurstudie uitgevoerd. En dat houdt in dat je gewoon heel, heel, heel veel wetenschappelijke artikelen bij elkaar verzamelt. Allemaal leest en daar de informatie uit haalt. En probeert samen te voegen om daarmee een vraag te beantwoorden. Nou, de vraag was dus, de Europese wilde ezel en de Aziatische wilde ezel, zijn er nou twee aparte soorten of één en dezelfde? En het antwoord dat ik daarop heb gevonden is, het is één en dezelfde, de Euro-Aziatische wilde ezel. En vervolgens heb ik gekeken naar, wat was nou het leefgebied van de Europese variant? Waar leefden die vroeger, onder wat voor omstandigheden? En kan je achterhalen wat ze hebben gegeten en dergelijke? Zodat we een duidelijk beeld hebben van het effect dat dat beest zou hebben op het landschap hier. Dat heb ik uitgezocht. Door middel van kijken naar andere botfondsen van andere dieren die erbij voorkwamen. Zo kon je zien dus, wat voor landschap het was. Was het koud, was het warm, was het droog, was het nat? Dat heb ik uitgezocht en heb ik vervolgens vergeleken met de eigenschappen van de Aziatische variant die nu nog rondloopt. En om te kijken van, matcht dat? Komt dat overeen? En wat blijkt is dat over die duizenden jaren heen ze qua dieet of waar ze leven en dergelijke niet heel veel veranderd is ten opzichte van hoe ze nu leven. Mm-hmm. En dat is natuurlijk heel mooi om erachter te komen. Ja. En wat eten ze voornamelijk? Grassen. Ja. Maar ook er zit toch nog wel een goed deel aan takjes, blaadjes van bomen en dergelijke. Wat houtachtigere materialen zitten ook in een dieet. Dus ze hebben daardoor niet alleen een invloed op het grasland, maar ook om het struweel eromheen. En dat is een rol die niet heel veel andere grote grazers op zich nemen. Ja. Je hebt literatuurstudie gedaan. Je mocht er niet heen naar... Ja, waar lopen ze rond? Mongolië? Rusland, Kazachstan? Ze lopen van Israël tot aan India. Mongolië lopen ze op dit moment nog rond. Ja, maar Free Nature gaf je niet een treinticket. Gaan maar eens kijken daar. Nee, dat zat er helaas niet in. Nee, het zou een hele mooi iets zijn om daarmee verder te gaan. En naar die gebieden toe te gaan om daar onderzoek uit te voeren naar de levende dieren. Ja. Om zo te kunnen zien van hoe zit het allemaal exact in elkaar? Dat dan vergelijken met de Europese situatie en kijken of daar mogelijkheden zijn. Maar de conclusie is, het dier zou hier kunnen leven en een rol kunnen spelen in de begrazing. Ja. Hoe leeft zo'n dier? Is dat een groepsdier? Net zoals bijna alle andere paardachtigen hebben ze verschillende systemen hoe ze leven. En dat hangt af van het landschap waar ze leven. Dus is er veel te eten of is er weinig te eten? Zijn er roofdieren, zijn er geen roofdieren? En daar passen ze zich een beetje op aan. En dan heb je twee grote types, als het ware, van de samenleven. Eentje daarvan is in de harem. Dus een mannetje die verdedigt zijn groepje met vrouwen en kinderen. En dat is een beetje een vaste samenstelling. Of je hebt wat meer lossere groepen, waarin de mannetjes ook steeds een klein stukje gebied verdedigen, maar ja, dat de vrouwtjes daartussendoor bewegen. Ja, ja. Roeland, dit weten we nu. Hij zou hier dus kunnen passen. En nu? Nou ja, nu eens kijken of er geschikte pilotgebieden te vinden zijn. Ik denk met name dat, wat ik net zei, conflicten met ruiters is een situatie. Maar we hebben in Nederland ook in heel veel natuurgebieden een probleem met vergrassing, met name een aantal droge grassoorten. Denk aan een pijpenstrootje, denk aan duinriet. Wat dat betreft zijn we gewoon nu op zoek om te kijken waar we een pilot kunnen inrichten. Net zoals we die meer dan 10 jaar geleden ooit eens met de Wiesent aangegaan zijn. En van daaruit leren en verder gaan. Ja. En dat doen wij zowel in Nederland als in het buitenland om te kijken of waar we dat kunnen opstarten. Ja, dus ze kunnen een belangrijke, of ze spelen een belangrijke rol in het begrazen, hè, al deze grote grazers. Maar er is natuurlijk ook best discussie over. Hè. We hebben de Oostvaardersplassen discussie hebben we gehad. Dat is toch wel een heel ander verhaal, omdat dat natuurlijk beesten zijn die echt in een, ook een ander systeem, een wilde situatie, een systeem. En dat zijn ook geen gehouden dieren. Hè. Ja. En jullie dieren zijn dieren met gele oormerken. En, als je het over de runderen hebt, waar we mee begrazen, die hebben oormerken in. De paarden hebben een chip in. Maar bijvoorbeeld de wiesenten, waar we op plekken in Nederland mee werken, die zijn een wilde diersoort die in een gehouden situatie zit. Dus die heeft geen registratie. En dat is ook omdat die niet, niet als een landbouwhuisdier of een productiedier eigenlijk gezien wordt. Nee, nee. Nou, dat zal met zo'n dier net zo goed gelden. Maar jullie werken met je dieren en je krijgt ergens een opdracht van begraas dit stuk. Die opdracht krijg je van Natuurmonumenten, Stadsbosbeheer, noem maar op. En dan komen jullie met 20 paarden. Of 50 schapen. Of, schapen werken daar niet mee. Maar inderdaad, als je heel kort samenvat, komt het daar grofweg op neer. Ja. Uiteraard heb je met elkaar gewoon een stuk planvorming van hoe zou zo'n systeem eruit moeten zien? Hoe zou dat moeten werken? Maar ook daarover is wel eens discussie. Hè? Mensen die het lastig vinden, zo'n beest op de weg. En dan mag je weer niet tussen moeder en kalf komen. En dan en dat soort zaken. Hoe staan jullie daar dan in? Dat er nu weer een grazer bij komt? Nou, hoe wij daarin staan, het gaat om hoe het systeem functioneert. Die motor proberen wij eigenlijk aan de praat te krijgen, dat het natuurlijk systeem zichzelf kan bedruipen. En uiteraard zijn er ook plekken waar je andere vormen van beheer plaats laat vinden. En zo werken we in heel veel gebieden met zoneringen, met plekken waar wel begraasd wordt, plekken waar niet begraasd wordt, zodat er ook voor andere gebruikers ruimte overblijft. Ja. Maar in de kerngebieden waar wij werken, ja, daar gaat het om om het autonoom functioneren van de natuur. Ja. En die wilde ezels, moet je daar een beetje voor oppassen als wandelaar, Daan? Ja, is daar iets over bekend? Gaan ze in de jas knagen? In de gebieden waar ze nu voorkomen, daar wonen niet zo heel veel mensen, gelukkig. Maar het zijn wilde dieren. En die zijn van nature gewoon schuwer voor jou dan jij voor hen. Dus ja, mensen zullen, zoals met alle wilde dieren helaas in Nederland, toch de regeltjes overtreden en een dier benaderen. Maar zo'n wilde ezel zal nog voordat je één stap hebt gezet al zelf weer weggerend zijn. Smeren. Ja. Okay. Roland, wanneer kunnen wij de eerste ezeltjes verwachten, denk je? Ja, ik zeg steeds ezeltje, maar het zijn behoorlijke beesten. Dat is moeilijk om nu een antwoord op te geven. We gaan gewoon de volgende stappen in om te kijken of we een geschikt pilotgebied en project kunnen vinden. Ja. En van daaruit verder het plan ontwikkelen. Ja. Nou, spannend. We kijken er naar uit. Hou ons op de hoogte van de ezel, wanneer we ze kunnen zien. Roland Vermeulen van Free Nature en Daan Kinsbergen. Dank u wel. Philharmonisch Orkest van Praag speelde de Potter Waltz uit de film Harry Potter en de Vuurbeker van de Schotse pianist Patrick Doyle. Roofbouw en kaalslag. Oud-topman Frits van Beuzekom van Staatsbosbeheer uit met dit soort termen ernstige kritiek op het kapbeleid van zijn oude werkgever Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer zou de laatste jaren veel te rigoureus te werk gaan en lijkt de productie van hout belangrijker te vinden dan de natuurfunctie van een bos. Frits van Beuzekom laat op de Utrechtse Heuvelrug aan verslaggever Henny Radstaak zien wat daar precies misgaat. Je kunt zien aan die dennen wat hier heeft gestaan als bos. Ook die coulissen daar, die je daar ziet, die geven nog een beeld van wat hier aan bos stond. Dus dat is een bos met dennen van 100 jaar. Dus die zijn het hele bos van 100 jaar, wat zich 100 jaar ontwikkeld heeft, is dus tegen de vlakte gegaan. En dan zie je hier wat er gebeurt aan de bodem. Hier is een ontzettend geracht door de machines. Grond is kapot gereden, verdicht en vooral ook verzuurd. Hoe lang geleden is dit gebeurd? Dit is 4 jaar geleden gebeurd. 2015, ja. We zijn op de Amerongsberg. We zijn op de Amerongsberg. Deze plek waar we nu staan, ja, we zien inderdaad wat lage dennetjes opkomen, wat struikjes. Ja. Dit was een dennenbos. Dit was een dennenbos. Hier is kaalslag gepleegd. Dit is kaalslag gepleegd, ja. Kaalkap, hoe heet dat nou? Kaalkap of kaalslag. Ja, ja, is hetzelfde. Nou ja, het bosbouwkundige woord is kaalkap. Dat betekent gewoon dat je het hele bos kapt. Dan blijft er van het bos dus niets over. Ze noemen het ook verjonging. Hè? Dus het hele bos begint weer als baby, zou je kunnen zeggen. Al die jonge dennetjes om ons heen? Al die jonge dennetjes om ons heen. Dus, prachtig toch? Ja. ja, dus het begint er helemaal van vooraf aan. Hè? Dus, ja. Maar als je nog kijkt naar de biodiversiteit, omdat toch het verhaal is natuurlijk, ja, die kaalslagen, die kunnen op zich een tijd lang heel aantrekkelijk zijn voor vogels. Vitissen, grasmussen, tuinfluiters. Die komen allemaal op die lage begroeiing af. Die zitten graag in die lage begroeiing. Hè? Zo'n kaalslag als hier. Vroeger, toen onze bossen nog niet zo bedorven waren, wemelde het hier echt van de vogeltjes. Er is nu niets meer. Want er zijn allemaal insecteneters. Die insecten die hier zaten, zeg maar, die komen allemaal om bij gebrek aan, of vergiftigd, of vermest, of gebrek aan voedsel. Dus die vogeltjes hebben hier niks meer te zoeken. Kortom, een drama. Zo zie ik het. Een drama? Een drama vind ik dit, ja. Ja. Ik wou dit even laten zien om toch naar de bodem te kijken. Hè? Dus van, ja, ja. Hoe ziet dat er nu uit? Ja, wat u zegt, die bodem is eigenlijk ecologisch dood. Ecologisch dood? Ja, ja, ecologisch is die dood, ja. Qua soortenrijkdom is valt het hier enorm tegen. Nou ja. Helemaal niks? Nee, sterker. Nou ja, we zien wel wat, maar, nee, maar qua vogels en insecten, het is gewoon Nee. Ik heb dat nagelopen natuurlijk, hè, de afgelopen jaren, om te kijken van wat zit daar nou nog op die kaalslagen. Maar dat is heel bedroevend. Dit echt gebeurt op meer plekken in Nederland? Ja, natuurlijk. Nou, het Staatsbosbeheer natuurlijk ook opgericht om hout te produceren. Dat betekent dat je bossen aanplant, dat je op een gegeven moment gaat zeggen van, nou, we gaan het hout oogsten, ja, en we laten weer nieuw bos opkomen. Dat is toch eigenlijk precies wat hier gebeurt? Ja, nou, je hebt twee verschillende soorten bosbouw. Hè. Je hebt dus een type bosbouw waarin je zegt, nou, we kappen het hele bos en we beginnen hier van vooraf aan. En je hebt een ander type bos. Tot voor kort was dat natuurlijk toch het bos zoals het werd beheerd. Dat je zegt, nou, we laten het bos ouder worden, rijker worden, zich meer ontwikkelen. En dan halen we daar hier en daar wat bomen uit of maken hele kleine uitkapplekken. Dunning heet dat officieel. Ja, dunnen. Maar er mag ook wel eens een klein kaalslagje in zo'n bos. Mag ook wel gebeuren natuurlijk. Hè. Dus, maar pleksgewijs. En dat was de gangbare praktijk. Tot voor een jaar of 8 was dat de praktijk. En die praktijk is helemaal omgegooid. Wat is er veranderd bij Staatsbosbeheer? 2012, hè, is de heer Bleker aangetreden natuurlijk. En die heeft Staatsbosbeheer behoorlijk aangepakt. En in die tijd heeft men gezegd, Staatsbosbeheer moet een soort van onderneming worden. Geld verdienen, zo de broek ophouden. Dat heet zo, ja, ja. Ik vind dat een nare term. Ja. Ja, nou, ze lopen de broek behoorlijk op te houden, hoor, op het ogenblik. En daar is deze kaalkap een gevolg van? En daar is, want vanwege dat snelle geld. Wat zou u nou willen, Frits van Beuzekom? Maar ja, u bent oud-directeur natuurbeheer van Staatsbosbeheer. Nou ja, ik zou willen dat dat... U bent al lang met pensioen natuurlijk. Hoe bent u, was ik vragen mag? 78. Ja, waar maakt u zich hier zo druk om? Ja, dat is waar je hart ligt er. Hè? Ik heb natuurlijk heel lang bij de overheid gewerkt, bij Staatsbosbeheer gewerkt. Dus een beetje mijn baby geweest natuurlijk in die tijd. We hebben heel wat opgebouwd. Ja. En ja, je ziet toch voor je ogen, dan denk je, ja, dit wordt nodeloos afgebroken. Maar we leven in een welvaartstijd op het ogenblik, waarin Nederland zich makkelijk kan permitteren. En ook Staatsbosbeheer zou zich zo moeten kunnen permitteren om die bossen behoorlijk te beheren. En ja, ik vind dat dat. Ik ijver ervoor dat dat weer gaat gebeuren. Dus dat dit beleid wordt afgeschaft. Wat u betreft? Wat mij betreft. Ja, maar ik ben de enige niet, hoor. Nee? Nee. Dat kan je wel zeggen. Dus, nee? Vertel. Nou ja, heel veel collega's. Of heel veel collega's, bosbouwcollega's. Ik ben zelf geen bosbouwer. Hè. En we zijn het ook lang niet altijd onder elkaar over details eens natuurlijk. Maar ja, heel veel collega's dus, die zijn het over één ding eens. Dit moet ophouden. Zullen we even gaan luisteren wat de staatsbosbeheer zelf te zeggen heeft? Ja, dat lijkt me de moeite waard. Gaan we even verderop naar, gaan we naar Leersum. Gaan we naar Leersum, akkoord. Sonatine van Alexander Konstantinovich Glazunov. We hoorden net het verhaal van Frits van Beuzekom, oud hoofd natuurbeheer van Staatsbosbeheer. Die vindt dat zijn voormalige werkgever met zijn rigoureuze kapbeleid zorgt voor ecologisch dode bosbodems, waar geen dieren meer voorkomen. Wat vindt Staatsbosbeheer van die kritiek? Terug naar Henny Radstaak. We zijn inmiddels bij Leersum, bij hoofdbeheer en productie van Staatsbosbeheer, Harry Hekhuis. Waar zijn we hier precies? We zijn hier in de boswachterij Leersum. Beheerenheid Leersum, zoals het tegenwoordig heet. Een prachtige beheerenheid op de Utrechtse Heuvelrug met heel veel bos. Nou, wat ik hier graag wil laten zien is het grove dennenbos zoals we dat op grote delen van de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug kennen. Aangelegd, een beetje zoals we hier links zien. Hè? Monocultuur op heide aangelegd. En die heeft zich ontwikkeld tot dit bos met mooie oude grove dennen. Heel veel berk en eik eronder. Vinden we hartstikke mooi. Is qua structuurrijkdom en soorten veel mooier geworden. Hè? Dat is prima. Daar zijn we ook heel blij mee. En dat gaan we ook mee door. Alleen als je hiernaar kijkt, als we onze kleinkinderen ook iets van hout willen geven, dan komt het hier eigenlijk niet meer in voort. Dus hier ontbreekt eigenlijk de factor houtproductie in dit wat bij ons betreft multifunctionele bos van natuur, recreatie en hout. Als we over kleine stukken dit hebben, geen probleem. Maar als de hele Veluwe in Utrechtse Heuvelrug zo wordt, dan hebben onze kleinkinderen straks geen hout meer. En dan praten we niet meer over een circulaire economie en dat soort dingen. Nou zegt Frits van Beuzekom, van ja, sinds een jaar of wat is dat beleid bij Staatsbosbeheer veranderd. Er worden nu complete bossen gekapt. Kaalkap. Nou, het zijn zeker geen complete bossen. Oké, hectares? Ja, ook hectares vinden wij tegenwoordig als best aan de grote kant. Wij proberen als Staatsbosbeheer allemaal beneden de hectare, halve hectare te zijn. Waar de heer van Beuzekom naar gekeken heeft. En dat constateert hij gewoon terecht. Een paar jaar geleden zijn er op de Amerongse Berg wat grote vlakken en op een paar meer plekken wat grote vlakken gemaakt. Daar willen wij ook gewoon van weg. Ik zal zo wat laten zien van wat kleinere delen waar we naartoe willen, et cetera. Maar je moet ook datgene wat je ziet op dat ene vlakje, moet je niet naar het hele bos toe vergroten. Dat gebeurt lang niet overal. Dat gebeurt lang niet overal. Laten we dan eens even gaan kijken hoe dat hier We gaan zo naar een plek kijken waar dat anders gebeurt. Ja, maar Frits van Beuzekom zegt eigenlijk, kaalkap is dom, moet je niet doen. Toch? Zeg ik dat goed? Dat zeg je goed, ja. Ja, daar zijn we het voor de grote kaalkappen en de zware bodembewerking zijn we het ook helemaal niet over oneens. En als je naar dat soort voorbeelden kijkt, dan kunnen Frits en ik elkaar ook gewoon een hand geven. Maar dat is niet meer de praktijk van nu zo als we werken. We werken veel kleinschaliger, we werken veel minder. Als we bodembewerking zijn we veel selectiever waar we het doen, veel ondieper. En natuurlijk kun je bij een beheerder als Staatsbosbeheer met 95.000 hectare altijd nog voorbeelden vinden. We hebben niet iedereen aan het touw stukje, alles gaat morgen in één keer goed. De constatering in de bosbouwsector, de bosbeheersector, is de afgelopen 20 jaar zijn we aan het doordunnen geweest. Waardoor we eigenlijk een soort hypotheek nemen. We oogsten wel, maar we investeren niet in dat bos. En wij zien dat verjongen, zien we echt als investeren. En waar Frits en ik het over eens zijn, dat moeten we op een zorgvuldige wijze doen. En ik wil best ook zeggen dat we daar nog wat te leren hebben en te doen. We doen echt niet alles goed. Maar de grote getallen die dan nu in de pers komen, dat wij aan roofbouw plegen en dergelijke. En dan ga ik Frits toch aankijken. Dat vind ik echt klinkklare onzin. Wij oogsten beduidend minder dan er gewoon bij groeit. Dus wij investeren nog steeds in het bos. Uit alle inventarisaties blijkt dat het bos rijker en mooier wordt. We zijn al 20 jaar lang worden wij gekeurd door FSC, Forest Stewardship Council. Het meest strenge keurmerk in de wereld wat er gewoon is. Die zaagt ons in figuurlijke zin letterlijk elk jaar gewoon door op wat wij als bosbeheerder doen. Dus die grote verwijten, die wijs ik van mij af. En op kleine stukken waar we aan het werk zijn en waar we dingen leren en niet leren, daar wil ik graag met partijen als Frits in gesprek om te kijken hoe we dat goed doen. Ik heb even gebeld met Wageningse onderzoekers die het areaal bos bijhouden. Die bijhouden wat er gebeurt in Nederland op bosgebied. En die zeggen van ja, er wordt nu wel meer geoogst dan een jaar of wat geleden. Maar voor de crisis, toen er meer vraag was naar hout, werd er eigenlijk evenveel geoogst als nu. Frits van Beuzenkom, er wordt helemaal niet veel meer hout geoogst dan... Nee, dat hoor ik ook. En dat is ook niet mijn voornaamste probleem, hoor, dat er meer hout geoogst wordt. Ik kan dat ook helemaal niet goed beoordelen. Daar hoor je, we hebben natuurlijk verschillende verhalen over. Het gaat mij om de manier waarop. Daar gaat het mij om. Wat ik dus zie op de Amerooksberg, maar ook elders, zeg maar, waar ze dus die grond behoorlijk te pakken hebben gehad. Die grond is hartstikke dood. Die zit op die zuurgraad, zeg maar, die is zeker een punt gezakt door die hele door die actie. Geen vlinder, geen roopkever, geen vogel te bekennen. De vitussen en de grasmussen die daar zouden moeten zitten in de jonge aanplanten, ja, ik zie ze niet. Harry Hekhuis, de biodiversiteit gaat met grote sprongen omlaag door jullie manier van kappen, zegt Frits van Beuzenkom. Nou ja, dat is dan een hele, wat mij betreft een hele persoonlijke mening, omdat we genoeg onderzoek hebben. Kun je toch meten? We hebben inventarisaties liggen over vogelpopulatie en dat soort dingen. Wij maken ons tegelijkertijd wel zorgen over de bosstruweelvogels, even in die zin die je ook aannoemt. Maar daar is een hele andere reden voor aan te wijzen. En dat heeft met die zuurgraad inderdaad te maken. We hebben de zure regenperiode achter ons. Maar we zien dat nog heel veel stikstof nog steeds in die bosbodem accumuleert. Hè. Ik denk dat we het daarover eens zijn. We meten bijvoorbeeld in het Liesbos meten wij pH's van 3,5. Onder, bij Breda, hè? Bij Breda, onder eiken. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het azijn in je keukenkastje. Ja. En dat heeft hele negatieve gevolgen voor het hele bosecosysteem. Daar kunnen we elkaar een hand geven, even in die zin. En daar moeten we echt iets aan gaan doen. Die kapvlaktes die doen daar, blijkt uit onderzoek, maar heel weinig aan mee. Dus voor zuur moeten we kijken naar wat er uit de lucht vandaan komt. Ja. Vanuit de landbouw, vanuit vervoer, van ons hele gebruik. En daar ligt de oorzaak van dat soort dingen. We maken fouten, maar de grote lijn van de aandacht voor de bosbodem en dergelijke, die delen wij. En ik vind de grote woorden die dan vallen, die ik net noemde, allemaal vind ik onzin. En ik zou graag in deze sector die verdeeldheid die we hebben op dat soort niveaus achter ons laten en proberen, want die energie op die bodem te richten, daar zijn we het over eens. Dat moet gewoon gebeuren. En dus zou graag dat uitvergroten. Daar moeten we een keer een topconferentie over houden dan misschien. Hè, over deze. Omdat rondom deze problematiek is toch heel veel discussie, zeg maar, ook binnen vakkringen. En bij het publiek in toenemende mate natuurlijk. Dus ik denk dat het hoog tijd is om... De koppen bij elkaar te steken. Staan jullie er open voor? Daar staan we altijd open voor. Ik zie je toch iets moois ontstaan nu ineens. Eigenlijk wel, hè? Ja. We lopen door een gemengd bos. Hè. Ik zie naaldhout, ik zie wat loofbomen. Maar de naald is wel in de meerderheid. Ja, nou, dit is een situatie die ontstaan is doordat hier heel veel naaldhout is aangelegd. Wij proberen juist heel veel loofhout hier te bevoordelen. Even. We kunnen hier links ook kijken. Ja. Hier zien we een voorbeeld van in een deels grove dennenbos en deels larixbos tussen twee in. Wat mij betreft een kleinschalige, dit noem ik een kleinschalige groepenkap. Ongeveer eenmaal de boomhoogte qua diameter van deze plek. Hier ontkomen verschillende boomsoorten op. Grove den, larix, berk. Eindje verderop staan ook nog een paar beukjes die opkomen. Nog even uitleggen, wat hebben jullie dan hier precies gedaan? Hier is dus hier zijn een stuk of 10 bomen ongeveer weggehaald. In een soort cirkeltje, zeg maar. In een soort cirkel, zeg maar, weggehaald. Ja. En daar hebben we in dit geval is geen bodembewerking plaatsgevonden. Dus hier komt ook gewoon boomsoorten. Dit blijft gewoon goede grond. Dit blijft gewoon goede grond. Ik ben het ook niet met eens, Frits van Beuzenkom, eens dat het bodem doodgaat naar bodembewerking, maar het is niet goed voor de bodem. Daar zijn wij het over eens. Nog even, die kaalslagplekken waar we net waren op de Amerongse Berg. Begrijp ik nu dat jullie zeggen van Staatsbosbeheer, dat hebben we gedaan, maar dat, zo doen we het niet meer? Ja, we hebben in 2010 zijn geconstateerd, er moet meer verjonging. We hebben toen het behoorlijk zwaar aangezet. We wilden een inhaalslag gaan maken in de verjonging. 2% oppervlakte per jaar hebben we toen even over gehad. Dat hebben we heel snel teruggedraaid, omdat dat gewoon te fors was, was ook onze les. Daar zijn kapvlaktes gemaakt tot 2 hectare. Ja. Die grote kaalkappen, zoals dat wordt genoemd, hè, van 10 jaar geleden, die hebben we achter ons gelaten. Dat is ook maar een paar plekken waar dat echt... Heeft niet goed uitgepakt, hebben jullie van geleerd? Ja, ook de tijd... Doen jullie niet meer? Doen we niet meer, we gaan kleinschalig. Werken, maar wel met groepenkap van een halve hectare, 1-2 maal de boomhoogte en dat soort dingen. Was toch goed nieuws, Frits van Beuzenkom? Nou, dat zijn goede berichten, denk ik dan. Want dat betekent dus dat in wezen jullie beleid genuanceerder wordt. Ja, we zijn in het begin stevig gestart met verjongen en soms wat aan de grote kant. En dat gaan we nu kleiner doen, kleinschaliger doen. En ja, daar zit beweging en daar leren wij als organisatie. Jullie gaan de agenda strekken? We gaan de agenda strekken. Dat lijkt me een prima idee. Ja? Ja. Ja, ja, en het bos, bomenkappen is toch altijd ook emotie, hè? Bomen zijn emotie. Ik bedoel, net als hoe je met beesten omgaat, is emotie. En bomen is ook gewoon emotie. En op zich zijn we daar natuurlijk gewoon heel blij mee. Want de andere kant van emotie is dood gewoon betrokkenheid. Ik zou het nog vervelender vinden als niemand belangstelling had voor ons in negatieve of in positieve zin. Betrokkenheid is gewoon positief. En dus jullie zijn ook wel blij met Frits van Beuzenkom? Hij is altijd welkom bij ons. Hij kennen we. Oh. Nou, een ferme klap op de schouder en we lopen lekker verder hier door het bos bij Leersum. Orient Express, de begeleidende muziek van de stoomtrein in de film Murder on the Orient Express uit 2017. Die afgelopen donderdag zijn Nederlandse première beleefde. Voor de muziek tekende de Schotse componist en pianist Patrick Doyle. Voor vervolgens besteedt regelmatig aandacht aan de meest opvallende internationale natuurboeken met onze vaste recensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Twee hele mooie boeken. Wat heb je bij je? Ik heb meegenomen Unnatural Selection van Katrina van Grauw en Pelgrim langs Tinker Creek van Annie Dillard, Amerikaanse schrijfster. Ze zien er al heel anders uit. Ja, ja. Heel verschillend. En het zijn ook twee verschillende boeken, maar wat ze bindt is, het zijn beide odes. Het zijn beide odes aan grote voorgangers. Pelgrim langs Tinker Creek zou je kunnen opvatten als een ode aan Walden van Thoreau. Terwijl Katrina van Grauw een ode heeft geschreven aan Charles Darwin, die Variation of Animals and Plants Under Domestication. En wat mij betreft beginnen we met dat laatste boek, die Unnatural Selection. Nog niet vertaald. Uitgegeven bij Princeton University Press. En Katrina van Grauw, volgens mij is of zij of haar man hier een keer geweest bij haar vorige boek, bij De Ontvederde Vogel. Ja. Katrina van Grauw is naast kunstenaar, vervent, bioloog, ornitoloog. Volgens mij niet van opleiding, maar in ieder geval wel van beroep geweest. Ze is jarenlang conservator van het British Natural History Museum in Londen geweest. En eigenlijk, sinds een aantal jaar combineert ze die twee disciplines door het maken van prachtig geïllustreerde boeken over biologie. Wat is unnatural selection? Het is natuurlijk een knipoog naar natural selection. Je zou het ook artificiële selectie kunnen noemen. Dus het eigenlijk door de mens beïnvloeden van de selectie. Dus het fokken van dieren en dergelijke. En daar heeft zij dit boek over geschreven. En zoals ik al zei, het is een ode aan het boek van Charles Darwin. Die in 1868, dus precies 150 jaar geleden... dat boek publiceerde over onnatuurlijke selectie, artificiële selectie. Met als idee, dit gaat het grote werk worden over evolutie dat ik ga schrijven. Niet wetende dat Alfred Russel Wallace Charles Darwin natuurlijk oppoorde om eerder te publiceren. En daar is dit dus een antwoord op. En ik zal het even openslaan voor je. Het is een groot formaat. En er staan prachtige tekeningen in van anatomische preparaten, van sierhonden, van sierduiven. Ik heb hier bijvoorbeeld vleugels van vogels. Ja. En al die tekeningen zijn volledig met de hand gemaakt. Het kost haar dagen om zo'n pagina te maken. En uiteindelijk heeft ze er, geloof ik, 6 jaar fulltime aan gewerkt. Het is een onwaarschijnlijk werk. En het beschrijft dus de evolutie van dieren die door mensen gehouden worden. En gaat die evolutie dan... verloopt die dan heel anders dan in de natuur? Nou, het gaat er natuurlijk eigenlijk vooral om... we kennen natuurlijk allemaal de sierduiven of eigenlijk de honden of varkens bijvoorbeeld. Dieren die ooit wild waren en gedomesticeerd zijn en uiteindelijk te houden zijn in huishoudens enzovoort. En wat zij eigenlijk hier laat zien is hoe dat proces gaat en hoeveel invloed bijvoorbeeld er door de mens uitgeoefend kan worden. Welke pogingen er zijn ondernomen om bijvoorbeeld dieren zo te krijgen zoals wij ze precies willen hebben. En wat ze eigenlijk stelt is dat 99% van alle eigenschappen van een dier zitten er al in. Dus je hebt eigenlijk maar een heel minimale mogelijkheid om een dier dusdanig te kweken, te fokken naar eigen wensen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld een voorbeeld dat ze aanhaalt is het fokken van een zuiver rode kanarie. En dat is gewoon niet gelukt tenzij je bijvoorbeeld voedingssupplementen geeft waardoor de rode kleurstof wat meer naar voren komt. En hoe ze dat doet is ze deelt het boek op in 4 delen. En ze geeft eigenlijk een heel natuurlijke manier, een eigen zoektocht naar die verschillende stappen in die unnatural, die artificiële selectie. En dat doet ze met verhalen uit eigen praktijk. Haar man, Hein van Grauw, conservator van het Natural History Museum in Tring, nabij Londen, houdt duiven. Daar schrijft ze uitgebreid over. Ze vertelt natuurlijk over haar eigen werk. En ze haalt daar ook al die wetenschappers bij, zoals Darwin en anderen, die heel veel onderzoek gedaan hebben naar die unnatural selection. Ja, en is het dan heel technisch hoe ze dat beschrijft? Of nou, is het meer historisch? Het leuke is dus dat ze het heel natuurlijk schrijft en heel toegankelijk, omdat ze vooral uit eigen ervaring schrijft. Over haar eigen verleden, over haar eigen ideeën en haar eigen stappen in het onderzoek. En tegelijkertijd krijg je als lezer ook de wetenschappelijke kant mee. Dus ze is goed op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten. En tegelijkertijd weet ze dat zo te brengen dat je als lezer als het ware met haar op reis gaat door die geschiedenis van artificiële selectie. En meestal gaat het bij boeken natuurlijk om de tekst en om het verhaal. Maar hier is het zo mooi dat het zo goed samenkomt. Ze heeft een enorm talent. Het grappige is, ze schrijft ook in de inleiding dat ze zelf eigenlijk de grootste passie voor biologie had. Maar dat al haar leraren op school haar van die passie af hebben gepraat. En haar naar de kunstacademie hebben gestuurd omdat ze zoveel talent had. En uiteindelijk heeft ze dus besloten, eerst met die unfeathered bird, die ontvederde vogel, en nu met unnatural selection, om dat samen te brengen. Heel even voor de mensen die mee zitten te kijken via de NPO Radio 1 site en app. En hou eens even een hele mooie tekening omhoog. En beschrijf hem dan toch ook nog maar even voor de radio luisteraar. Precies. Nou, dit zijn schedels van bull terriers. Het is een willekeurig plaat die ik opentrek. Ja. Niet per se jouw favoriet? Nee. Wat het mooie is, nou, er staat bijvoorbeeld een hele mooie in met allemaal vogel kopjes die ik heel mooi vind. Nou, hier bijvoorbeeld. Oh, allemaal schedeltjes. Schedeltjes van ganzen, maar zo gedetailleerd getekend. Zo anatomisch correct dat ze ook daadwerkelijk bruikbaar zijn voor studie en voor studieboeken. Ja, ja, ik vind het ongelooflijk knap. En ja, zo mooi dat zij beide disciplines hier bij elkaar weten te brengen. En ik vind het dus naast een ode aan Darwin, vind ik het ook een ode aan, in dit geval, dus die anatomische, zoologische tekenkunst. Ja, ja. Prachtig boek. Prachtig boek. Gaan we naar die ander. Ja, de ander. Zoals ik al zei, een Tinker Creek. Ode aan Walden, aan Thoreau. En het is een boek van Annie Dillard. Schrijfster, Amerikaanse schrijfster, die op een gegeven moment in 1971 besluit om in Virginia te gaan wonen aan Tinker Creek, de Blue Ridge Mountains regio ten zuiden van Washington. En eigenlijk wat zij doet is, zij houdt een jaar een dagboek bij, maakt veel aantekeningen. Ik geloof dat ze op een gegeven moment schrijft dat ze 20 dagboeken had staan. En die heeft ze uiteindelijk omgevormd tot Pelgrim langs Tinker Creek. En ik vind het een betoverend boek. Ik vind het heel erg mooi geschreven. En wat zij doet is eigenlijk observeren en associëren. En wat ik het mooie vind, zij observeert, vind ik, als een kind. Dus nieuwsgierig naar alles wat er om haar heen gebeurt. Van klein tot groot. Van het bewegen van het water tot de kevertjes, de torretjes, de bitsprinkhanen die ze in het gras vindt. Ze denkt en ze schrijft als een wetenschapper. Ze heeft heel duidelijk die wetenschappelijke achtergrond. En je ziet heel duidelijk dat ze ook een dichter is. Dus ze schrijft heel poëtisch. Ja. Met wie zou je er in Nederland vergelijken? Het is echt een wandelaar, natuurvorscher. Ja, ik moest even denken aan zeg maar, de hoek van Koos van Zomeren. Ja. Koos Dijksterhuis. Nou, wat zij wel heel sterk heeft, is dat het heel erg bloemrijk is. En het grappige is, het boek komt uit 1974. Daar wil ik straks nog iets meer over zeggen. Het boek komt uit 1974. En in 1999, 25 jaar na de publicatie van dit boek, heeft ze ook gezegd dat ze vond dat de jeugdigheid haar wel heel gewichtige zinnen heeft laten schrijven. Dus het is soms wat gezwollen en soms wat ietsje te bloemrijk. Maar het associatieve schrijven vind ik zo mooi. Wat zij doet is, ik heb een klein stukje. Ja, ik wou net zeggen, kun je een stukje voorlezen? Ja, een heel klein stukje. Helemaal in het begin. Ik woon aan een riviertje, Tinker Creek, in een dal in de Blue Ridge in Virginia. Het onderkomen van een kluizenaar, een anachoreet, wordt ook wel een ankerpunt genoemd. Sommige ankerpunten waren simpele hutjes, tegen de kerkmuren geplakt. Voor mij is dit huis, tegen de oever van Tinker Creek geplakt, ook een ankerpunt. En dat is eigenlijk haar startpunt. En vanuit daar maakt zij, vanuit dat huisje, maakt zij trektochten langs die rivier, de bergen in. En ze durft echt te associëren. En dat vind ik vooral heel erg mooi. Niet geremd door gêne of door conventie. Ze durft gewoon vrij te associëren. En daardoor krijg je heel erg mooie passages. Wat mij een klein beetje tegenstaat, zij heeft zelf over het boek gezegd, het is een book of theology. Het is een theologisch boek. En eigenlijk wat zij ook zegt is, ik bestudeer de natuur om op die manier de schepper te leren kennen. Mm-hmm. En die passages hadden er wat mij betreft soms achterwege had ze kunnen laten, waardoor het namelijk een heel gekleurd boek wordt. Ja, want de religie, schepping, dat speelt er een te grote rol in, vind je? Nou, wat zij dus heel duidelijk zelf zegt is dat ze die natuur, die schepping wilde bestuderen om iets van wat een schepper zou kunnen zijn te doorgronden. En dat komt er op bepaalde punten echt vrij nadrukkelijk in naar voren, waarbij ze ook daadwerkelijk schrijft over de schepper en over God enzovoort. Ja. Overigens schrijft ze ook gewoon over evolutie. Het is niet in dat opzicht een hardcore natuurtheoloog, een natural theologist. Maar het komt er soms iets te nadrukkelijk in naar voren. Maar dat neemt niet weg dat er zulke mooie passages in staan. Zulke heldere observaties en associaties die ik echt heel erg mooi vond. Ja, het is echt een fijn. Ik heb er stukken in gelezen. Het is echt een fijn leesboek. Ja. Ze schrijft heel erg goed. Het is heel poëtisch ook, sferisch. Ja. En dat heeft volgens mij vooral te maken dat ze ook durft. Dat ze gewoon durft te associëren en dat ze zich in dat opzicht kwetsbaar op durft te stellen. Ja. Wat ik overigens ook vind, het is inderdaad een heel fijn leesboek. Dat heeft ook te maken met hoe het uitgegeven is. Het ziet er erg goed uit. Het ziet er echt prachtig uit. Ja. Het is vertaald door Henny Korver in een heel leesbare, een heel vloeiende tekst. Dus, klopt het nou dat het een tijdje, of misschien nu nog wel, op Amerikaanse voor scholieren op leeslijsten stond? Of dat ze het, ja, en ja? Ze verontschuldigt zich min of meer ook in het nawoord uit 99 dat ze niet hoopt dat ze al te veel scholieren gekweld heeft met haar, haar tekst. Ja. Wat ik nog heel graag wilde zeggen is, nadat ik het boek gelezen had, begon ik meer onderzoek te doen naar de achtergrond en dergelijke. En toen zag ik dat het boek in 1974 gepubliceerd is. Dat is inmiddels 44, 45 jaar geleden. In 1975 heeft het de Pulitzer Prize gekregen voor non-fictie. Belangrijke Amerikaanse prijs. En wat ik daar dus heel erg mooi aan vind, is dat dit dus een, je zou kunnen zeggen, een soort van vergeten klassieker is. Ja, die wel weer wat meer aandacht krijgen. Die wel weer wat meer aandacht mag krijgen. Ja, je wilde nog doorgaan, hè? Maar nou, ja, wij moeten afronden. Nou, wat ik eigenlijk vooral dus nog wilde zeggen, is dat het dat ik zou zeggen tegen uitgevers, kijk eens naar vergeten non-fictie, biologieboeken, natuurhistorische boeken uit begin 20e eeuw. En het Letterenfonds heeft Schwab en ondersteunt dat ook sterk. En dat vind ik erg belangrijk om te zeggen. Aandacht daarvoor. Ja. Dankjewel, Alexander Zeewijk, over deze twee prachtige boeken, Unnatural Selection en Tinker Creek. Meer informatie op onze site. Mocht u iets terug willen luisteren of heeft u iets gemist, abonneert u zich dan op onze podcast Vroege Vogels in 30 minuten. Of gewoon de hele uitzending. Ja, kan luisteren wanneer u wilt en dan bent u weer helemaal bij. En iedere keer maandagmiddag, dan staan de podcasts klaar op de website van NPO Radio 1 of die van ons. Gaan we even naar Paul van der Graag. Even schakelen met het radiohuis in Hilversum. OVT. Paul, goedemorgen. Ja, goedemorgen Menno. We beginnen eigenlijk met een beetje vroege vogelsachtig onderwerp zo. We gaan het namelijk over de geschiedenis van de klimaatpolitiek hebben. Maar verder hebben we ook hele andere dingen hoor. Blonde Dolly. We hebben het over de Bikkers in Amsterdam. Met Simone van der Vlucht die daar een boek over geschreven heeft. Iran hebben we het Khomeini over. Ook, Khomeini, zeg ik. Ja, precies. Ja, dat is precies 40 jaar geleden, die revolutie daar. Dus, en we hebben het tweede en deel wie doet de column? De Bourgondiërs. De column doet John Jansen van Galen. Leuk. Ja. Nou, dat wordt vast weer een mooie uitzending, Paul van der Graag. Veel succes daar. Dankjewel. En graag ontvangen wij natuurlijk uw zelf opgenomen natuurfilmpjes en geluidsopnames. Dat vinden wij leuk. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Dag. En Vara. NPO Radio 1. De brand in het landhuis. Ik blijf het heel bijzonder vinden. Nu al een podcast hit. Dan bijzonder in de zin van, dit is niet in de haak. Werd Ewald Markgraf vermoord. Dat hij gevonden is achter de voordeur met zijn hondje. Waar zijn de miljoenen? Zeker dat er miljoenen waren op de bankrekeningen van Markgraf. Want ik heb de post van hem verbrand. En wie ging er vandoor met zijn schilderijen? Ik weet zeker dat ik jou het nummer heb gegeven van degene die je moet hebben. De brand in het landhuis. Goedemiddag. Een bloedstollende podcast in 6 delen. Spreek ik met meneer Reinga? Ga naar de gratis Radio 1-app, haal hem binnen en luister. Ja, alleen je bent wel bij de verkeerde. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Knap heeft de voordeligste rekening voor ZZP'ers. Met 1000 gratis transacties per jaar, koppeling met de meeste boekhoudpakketten en een onbeperkt aantal rekeningen is Knap ideaal voor ZZP'ers. Knap werkt in jouw voordeel. Ga naar knap.nl. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo. Nu in de boekhandel. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf.